डेनियल की बत्तख, क्लाइड बुला, चित्र, जोआन। जेफ और डेनियल दोनों भाई थे। वे टेनेसी अमेरिका में एक पहाड़ी पर बने एक केबिन में रहते थे। जेफ के पास एक अच्छा चाकू था, वो उससे नक्काशी कर सकता था, वो लकड़ी की चीजों को तराश सकता था। उसने एक थाली बनाई, उसने एक प्याला और एक चम्मच भी बनाया। उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व हुआ। किसी दिन उन्होंने कहा, तुम हेनरी पेटी ग्रेव जितने अच्छे बन सकते हो। हेनरी पेटी ग्रेव घाटी में रहते थे। लड़कों ने उन्हें कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने उनका काम देखा था। वो एक नामी गिरामी लकड़ी पर नक्काशी करने वाले आर्टिस्ट थे। कुछ लोगों के अनुसार वो टेनेसी में लकड़ी की नक्काशी करने वाले सबसे माहिर उस्ताद थे। हेनरी पेटीग्रेव लकड़ी तराश कर जानवर बनाते थे। उनके बनाए पक्षी ऐसे लगते थे जैसे वो उड़ रहे हों, उनके घोड़े ऐसे लगते थे जैसे वे दौड़ रहे हैं, उनके सभी जानवर एकदम असली लगते थे। जेफ और उसके भाई डेनियल ने उनमें से कुछ को शहर में देखा था। मैं भी एक जानवर बनाना चाहता हूँ, जेफ ने कहा। मैं हेनरी पेटीग्रेव की तरह एक हिरण या बत्तख या भालू बनाना चाहता हूँ, लेकिन जानवरों को तराशना काफी मुश्किल होता है। मैं भी एक जानवर बनाना चाहता हूँ, डेनियल ने कहा। तुम्हारी उम्र अभी इतनी बारीक नक्काशी करने की नहीं, जेफ ने कहा। नहीं, मैं कर सकता हूँ, डेनियल ने कहा। अगर मेरे पास एक अच्छा चाकू और कुछ लकड़ी हो तो मैं भी जानवर तराश सकता हूँ। मैं भी जानवर तराश सकता हूँ। देखो, तराशने के लिए एक अच्छे चाकू और कुछ लकड़ी से अधिक लगता है, जेफ ने कहा। उन्हें तराशने में क्या लगेगा, डेनियल ने पूछा। तुम्हें उन्हें तराशने की तकनीक सीखनी होगी, जेफ ने कहा। जानवरों को तराशना काफी मुश्किल होता है। नहीं, मुझे पता है कि वो कैसे करना है, डेनियल ने कहा। चलो देखते हैं कि क्या तुम क्या करते हो, उनके पिता ने कहा। फिर पिता ने जेफ जैसा ही एक चाकू डेनियल को भी दिया। उन्होंने उसे एक लकड़ी का टुकड़ा भी दिया। सर्दी का मौसम था, रातें लंबी थी। यह आग के पास बैठकर नक्काशी करने का एक अच्छा समय है, जेफ ने कहा। मैं वसंत मेले के लिए कुछ बनाने जा रहा हूँ। हर वसंत में घाटी में मेला लगता था। लंबी सर्दियों के बाद लोग एक दूसरे से मिलना चाहते थे। वो अपनी बनाई चीजों को दूसरों को दिखाने वो अपनी बनाई चीजों को दूसरों को दिखाने का समय था। कभी कभी लोग अपनी बनाई चीजों को बेचते भी थे, कभी कभी वे दूसरों की चीजें खरीदते भी थे। पिता स्थानीय इंडियंस के जूते मोकासिन बनाना चाहते थे बनाना जानते थे। सर्दियों की रातों में पिताजी ने मेले में ले जाने के लिए जूते यानी मोकासिन बनाए। माँ ने कपड़े के टुकड़े इकट्ठे किए, उन्होंने उन्हें एक साथ सिलकर रजाई बनाई। यह रजाई किसी के बिस्तर को गर्म करेगी, माँ ने कहा। मैं इसे मेले में ले जाऊंगी। मैं मेले के लिए एक बॉक्स बनाने जा रहा हूँ, जेफ ने कहा। मैं उसके ढक्कन पर छोटे चांद तराशूंगा, उसने अपने भाई से कहा। क्या तुम अपने लकड़ी के टुकड़े के साथ कुछ क्या तुमने अपने लकड़ी के टुकड़े के साथ कुछ बनाया? तुम क्या बनाओगे? मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, डेनियल ने कहा। दिन बीतते गए, फिर डेनियल ने नक्काशी करना शुरू कर दी। तुम क्या बना रहे हो, जेफ ने पूछा। तुम जल्द ही देखोगे, डेनियल ने कहा। एक रात जेफ ने डेनियल का तराशा हुआ मॉडल देखा। उसने एक गर्दन और एक सिर देखा, उसने एक पंख भी देखा। मुझे लगता है, जेफ ने कहा, कि तुम एक पक्षी तराश रहे हो। वो एक बत्तख है, डेनियल ने कहा। और तुम उसे सही नहीं तराश रहे हो, जेफ ने कहा। उसका सिर पीछे की ओर है, मैं उसे वैसे ही चाहता हूं, डेनियल ने कहा। मेरी बत्तख पीछे देख रही होगी, तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है, जेफ ने कहा। पिताजी ने कहा, डेनियल को अपने तरीके से करने दो। वसंत आ गया, फिर मेले का समय आ गया। माँ ने अपनी रजाई पूरी की, पिता ने 3 जोड़ी जूते यानी मोकासिन बनाए, जेफ ने एक बॉक्स बनाया था। इसमें काफी समय लगा, उसने कहा। मुझे बत्तख बनाने में भी एक लंबा समय लगा, डेनियल ने कहा। क्या तुम वाकई में उसे मेले में ले जाना चाहते हो, जेफ ने कहा। हाँ, डेनियल ने कहा। वे अपनी घोड़ा गाड़ी में पहाड़ से नीचे उतरे। पिताजी ने घोड़ा गाड़ी को चलाया। वे शहर में गए, वहां हर जगह लोग थे, सभी लोग मेले के लिए आए थे। पिता ने रजाई और मोकासिन जूते लिए, उन्होंने जेफ का बक्सा और डेनियल की पत्तक भी ली। फिर उन्होंने उन सब चीजों को हॉल में छोड़ दिया। हॉल शहर के बीच में स्थित था। यही वो जगह है जहां शो होगा, पिताजी ने कहा। लोग अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर वे गली से नीचे उतरे, उन्होंने नदी देखी, उन्होंने अपने दोस्तों से बातचीत की। फिर पिताजी ने कहा, हॉल खुल गया है। वे शो में गए, वहां लोगों के बनाए चित्र थे, रजाई, गलीचे और टोकरियां थी, गुड़िया थी, टोपियां थी। लकड़ी की नक्काशी कहाँ रखी है, डेनियल ने लकड़ी की नक्काशी कहाँ रखी है, डेनियल ने पूछा। यहाँ पर, जेफ ने कहा। वे हॉल के अंत तक गए। एक टेबल पर लकड़ी की नक्काशी की चीजें रखी थी। एक छोटी सी मेज पर नक्काशीदार हिरण रखा था। वो इतना सुंदर था कि लोग उसे देखकर अचरज में रह जाते थे। हर कोई जानता था कि उसे हेनरी पेटीग्रेव ने बनाया था। एक बड़ी मेज पर दूसरे लोगों द्वारा बनाई लकड़ी की नक्काशी रखी थी। मैं अपना बॉक्स देख सकता हूँ, जेफ ने कहा। मैं अपनी बत्तख देख सकता हूँ, डेनियल ने कहा। मैं अपना बॉक्स देख सकता हूँ, जेफ ने कहा। मैं अपनी बत्तख देख सकता हूँ, डेनियल ने कहा। कई लोग उनकी नक्काशियों को देख रहे थे, वे हंस रहे थे। वे किस पर हंस रहे हैं, डेनियल ने पूछा। जेफ ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। किसी ने कहा, जरा उस बत्तख को देखो, किसी और ने कहा, वो बत्तख बहुत मजेदार है। फिर और लोग उसे देखने आए। उसके बाद अन्य लोग भी हंसने लगे। डेनियल को लगा कि लोग उसकी बत्तख पर हंस रहे थे। डेनियल वहां से दूर जाना चाहता था, वो कहीं जाकर छिपना चाहता था। तब वो गुस्से में था, मेज पर गया, उसने अपनी बत्तख उठाई और उसके साथ भागा। डेनियल हॉल से बाहर भागा, कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। डेनियल और तेज दौड़ा, वो नदी के किनारे पहुंचा। वो नदी में अपनी बत्तख को फेंकना चाहता था, लेकिन वो फेंक नहीं सका। एक आदमी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस आदमी ने पूछा, तुम उस बत्तख के साथ क्या कर रहे हो? मैं उसे नदी में फेंकने जा रहा हूं, डेनियल ने कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, आदमी ने कहा। अगर मैं चाहूं तो मैं जरूर कर सकता हूं, डेनियल ने कहा। वो बत्तख मेरी है। क्या तुमने उसे बनाया है? आदमी ने पूछा। हाँ, डेनियल ने कहा। फिर तुम उसे फेंक क्यों रहे हो? आदमी ने पूछा। क्योंकि सब लोग मेरी बत्तख पर हंस रहे हैं, डेनियल ने कहा। मेरी बात सुनो, उस आदमी ने कहा। लोग अलग अलग कारणों से हंसते हैं। कुछ लोगों को तुम्हारी बत्तख पसंद आई, शायद इसलिए वे हंसे। नहीं, मेरी बत्तख बदसूरत है, डेनियल ने कहा। वो बदसूरत नहीं है, वो एक सुंदर बत्तख है। उसे देखकर मुझे खुशी का अनुभव हुआ, इसलिए मैं हंसा। वो आदमी अब हंस नहीं रहा था। तुम दौड़ते दौड़ते थक गए होगे, उस आदमी ने कहा। आओ छाया में बैठकर कुछ देर आराम करो। वे पेड़ के नीचे बैठ गए। क्या तुम अपनी बत्तख बेचोगे? आदमी ने पूछा। उसे कौन खरीदेगा? डेनियल ने पूछा। मैं उसे खरीदने के बारे में सोच सकता हूँ, उस आदमी ने कहा। तभी एक लड़का और लड़की उनके पास है। आप कैसे हैं मिस्टर पेटिग्रे? उन्होंने पूछा। मैं ठीक हूँ, उस आदमी ने कहा। फिर वो लड़का लड़की चले गए। डेनियल ने कहा, आप हेनरी पेटिग्रेव हैं? हाँ, उस आदमी ने कहा। मैं भी लकड़ी के नक्काशी करता हूँ, मुझे पता है, डेनियल ने कहा। वो अपनी बत्तख पकड़े हुए था। उसने उसे नीचे से देखा। वो बदसूरत नहीं थी, वो एक अच्छी बत्तख थी। हेनरी पेटिग्रेव ने ऐसा कहा है, और हेनरी नक्काशी के बारे में जानते हैं। मैंने आपका हिरण देखा, डेनियल ने कहा। मैंने उसे पिछली सर्दियों में बनाया था, उस आदमी ने कहा। मैंने बहुत सी चीजें बनाई हैं, मेरा घर उनसे भरा हुआ है, डेनियल ने कहा। काश, पर फिर वो रुक गए। तुम क्या चाहते हो? उस आदमी ने पूछा। काश मैं आपके द्वारा बनाई गई चीजों को देख पाता, डेनियल ने कहा। मैं उन्हें तुम्हें जरूर दिखाऊंगा, आदमी ने कहा। शायद आज मेले के बाद। क्या अब हम मेले में वापस चले? हाँ, डेनियल ने कहा। वे उठे। वो आदमी बत्तख को देख रहा था। क्या तुम उस बत्तख को मुझे बेचोगे? उस आदमी ने पूछा। नहीं, डेनियल ने कहा। डेनियल ने बत्तख को थोड़ी देर और पकड़ रखा, और फिर डेनियल ने बत्तख हेनरी पेटिग्रेव को दे दी। अंत।